Intende quire Israel, super cherubim quisidis, appare frempon excita, potentiam tu et veni. Veni, Redemptor gentium, ostende partum virginis, mire sed mysticos pyramide, verbum Dei factum staro, fructusque ventris fluuit. Albustum estit virginis, claustrum pudoris permanent, lex illa virtutum versatur in templo Deus. Proceda vita lam suo, pudoris aula regia, divine dit substantiae, a lacris ut curatia. Et resus eius a patre, regressus eius ad patrem, excursus usquad inferos, recursus ad sedem Dei. Et paris eternum patri, carnis propelat cingere, infirma nostri corpori, virtute firmans perpeti. Presepe iam fulgetum, lumenque nostirat novum, vot nulla nos interponit, fidetque iubi lucerat. Laus honor virtus gloria,